Έλα ρε εσύ Απόστολε, Δανοκουνού εδώ. Μία ώρα να το σηκώσει, δίκοσε εδώ το γαμισμένο, δεν μπορώ να περιμένω. Τι έγινε αυτός ο Άδωνης, πόσα γάρα πρέπει να καταναλώνει την ημέρα, εσύ τι λες. Ο Άδωνης, όχι παιδί μου, άλλου είδους ναρκωτικό έχει αυτός. Αυτός είναι να λες το όνομά του, να βγαίνει στην τηλεόραση, κάτι αδιευκρίνιστα, τέλος πάντων έχει άλλες ντόπες. Και να του δίνει σε αρμοδιότητες και να νομίζει ότι κάτι κάνει, ότι σώνει κόσμο και καλά. Μα τι προανάψε γιατί. Έλατε, έλατε. Είναι δυνατόν να είναι τόσο ξετσίποτος και να λέει αν υπήρχε ο υπουργός ότι δεν θα πήγαινε να το έλεγε. Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Ε τότε τι κάνετε ρε μαλάκες. Ο ένας δεν ξέρει να πούμε. Δεν ξέρει τίποτα. Ο άχρηστος. Την εικόνα αυτή την είχατε κύριε οικονόμος κυβέρνηση. Γιατί αναρωτιόμαστε όλες αυτές τις μέρες μιλώντας μετά την τραγωδία. Αν ήξερε κάποιος το μέγεθος αυτού του προβλήματος. Προφανώς σε επίπεδο πρωθυπουργού η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει. Πάνε και άλλοι μαλάκες και τον ψηφίζουν να πούμε. Έχουν όλους τους άχρηστους και το παίζουν και έξυπνοι και οι δήμονες. Όλα τα βρωμόσκυλα να πούμε. Έλα τρελομαγορή, ο γυμναστηριακός! Ω, σωθήκαμε. Άκουρε μαλάκα. Θα με βρίσουνε βέβαια πολύ, αλλά χέστηκα. Κανένας δεν ακουμπάει, φίλε μου, την Ιερή Αγελάδα, έτσι. Το δημόσιο. Δεν έχει μιλήσει κανένας για τους δημόσιους υπαλλήλους και πόσο εμείς οι έξω οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι διαφέρουμε από αυτούς και όλο αυτό το σύστημα που όλες οι γαμοκυβερνήσεις βάζαν τους δικούς τους, τους κοπρίτες με τους μεγαλομισθούς, οι οποίοι λιμένονται το δημόσιο. Κανένας δεν μιλάει, καμιά κότα πουτάνα, έτσι. Είναι η Ιερή Αγελάδα. Το δημόσιο και δεν μιλάμε για όλα αυτά τα μπουρδέλα των τελευταίων 40 χρόνων, έτσι. Και για να δεις ότι είμαι δίκαιος από το 8 και μετά, φίλε που δούλευε αυτό το τηλεματικό, όλα τα αρχίδια, υπουργοί, διευθυντές, μεγαλοστελέχοι, όλοι αυτοί, φίλε, πρέπει να πληρώσουν. Του Σαμαρά, του Παπαντρέου, του Τσίπρα, του Μητσοτάκη. Όλοι, φίλε. Αλλά οι πουτάνες, ο καθένας αποποιείται των ευθυνών του. Έτσι λέει, εμείς δεν φταίγαμε, λέει, το πουστράκι του Τσίπρα. Το όλοι φταίνε δεν ισχύει. Ναι, πιστεύω ότι δεν φταίμε. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Γαμιόλα, πώς δεν έφταιγε 4 χρόνια, τι έκανε. Όλα αυτά τα πουστράκια πρέπει να πληρώσουν. Όλα. Γιατί έχεις ένα μαγαζί και κάποιος είναι υπεύθυνος, ρε φίλε. Αλλά για το δημόσιο δεν μιλάμε καθόλου. Είναι η Ιερή Αγελάδα. Έλα, αυτό για... πήρα να σου πω. Μαλάκα, άντε. Άντε, γαμίσου τώρα, γαμίσου. Γαμίσου. Έλα, γαμίσου. Έλα να σου πω ένα τελευταίο. Ο παππούς που βγήκε εχθές έχει δίκιο. Το βάσταγα μέρες γιατί ασχολούμαι με την οικοδομή και δεν προλαβαίνω να σε παίρνω συνέχεια τηλέφωνο. Να σταματήσει ο κόσμος και να βγάλουν το σκασμό και οι Νεοδημοκράτες και οι Σιριζέοι και να μην τα βάζουν με το θύμιο όπως οι άλλοι ηλίθια να πούμε και να κάθονται και να προκαλούν τον κόσμο. Είναι καλύτερα να του πετιαστούν και να βγάλουν το σκασμό. Δεν είναι σεβάσμιο αυτό πάνω στους νεκρούς. Τουλάχιστον κάνουν που κάνουν τη μαλακία και πάνε και τους ψηφίζουν. Να βγάλω το σκαρπό. Τους παρακαλώ πάρα πολύ. Αποστολή. Εγώ. Έσπασε την Παρθενιά μου σήμερα. Πρώτη φορά σε παίρνω με ακούω περίπου 5-6 χρόνια. Όχι πω είμαι πολύ μεγάλο. Αλλά η Παρθενιά είναι η Παρθενιά, δεν πειράζει. Έσπασε την Παρθενιά. Τίμησέ μου ημερομηνία στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο είναι την Παρασκευή που έρχεται. Παρασκευή 17. Ρατσισμό τώρα. Χανιώτη σήμερα γαμώτο. Μην παραπονιέσαι, έχω έρθει 2-3 φορέ στα Χανιά. Στο Ρέθυμνο πρώτη φορά πάω. Σκασμό. Εντάξει, έχουμε με το τάκιδε και πέρα πολλά και δεν είμαστε στο καλύτερο κλίμα, αλλά εντάξει, μαι, είμαστε και δική σου πολύ. Θα σου βαστάω και ένα κιλο mail να το βάζει το λαιμό. Έτσι λίγο για τη φωνή, να σου μαλακώνει τη φωνή μιας και με μέλης ο κόμος. Αχ, μαλάκωσε με, ναι. Θα σε μαλακώσω εγώ, παιδί μου, όσο θέλεις. Έτσι, να μαλακοφέρνω λίγο μετά. Κοπέλια, καλή δουλειά να έχετε για να συνεχίζετε τη δυναμικά. Σας ακούω από 15 χρονών, τώρα μπαίνω στα 21. Το ξέρω από μικρό στα βάσανα, αλλά δεν παλεύεστε. Κοπέλια, μάτι την Παναγία, δεν παλεύεστε. Καλή δουλειά να συνεχίζετε. Να είσαι καλά, κοπέλι. Άντε, φιλιά πολλά. Γεια σου, κοπέλι μου, γεια. Έλα ρε φιλαράκι! Έλα! Τι έγινε? Καλά! Γαμίσαι ρε φίλε, πώς το λέει το ατύχημα. Δεν οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, οφείλεται σε κρατική αμέλεια που επέτρεψε να γίνει αυτό το λάθος. Αλλά η τραγωδία είναι ρε φίλε το μπαλάκι, αυτή την βορυχία που γίνεται πάνω στους νεκρούς. Στα αρχίδια τους, παιδί μου, το θέμα είναι να ξαναβγούν, δεν καταλαβαίνεις, να μην πες τα ποσοστά. Στα αρχίδια τους τελείως. Και θα εξαγοράσουν με συντάξεις και διαγραφές χρεών οποιοδήποτε στόμα μπορούν. Αυτοί νομίζουν ότι όλοι είναι σύμφωνα με την ηθική τους. Ότι πληρώνοντας αγοράζεις τα πάντα. Δεν έχουν καταλάβει από πού θα τους έρθει. Ελπίζεις, ρε φίλε. Εγώ να το ελπίζω. Δεν είμαι τις ελπίδες, αγάπη μου. Μαθηματικός τύπος είναι. Το ενθαρρυντικό, ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλε. Ότι έχει πάρει η νεολαία την κατάσταση στα χέρια της, επιτέλους. Ελπίζω να μην τα παρατήσουν τα παιδιά. Και εμείς από κοντά, ρε φίλε, όσο μπορούμε. Σ' αγαπάω πολύ, φιλιά στα κολομέρια. Έλα, τι κάνεις? Καλά, εσύ. Ποιος είσαι? Κουβανολόγος. Έλα, κουβανολό. Είμαι στο δρόμο. Έχουμε και μια συνάντηση την άλλη εβδομάδα για τις μπριγάδες την Παρασκευή. Όποιος θέλει να το ψάξει στο site μας. Αλλά δεν σε πήρα γι' αυτό. Χθες, δοκίσεις πλακεντίας, πάω να πάρω μετρό. Είναι σταματημένος ο σειρμός. Είναι ένας τύπος μέσα. Μάλλον άστεγος, δεν ξέρω, αλκοολικός. Ήταν τέζα. Και πάμε να δεις διαχείριση γιατί λέγανε σχράψε μα τα σήμερα. Είδα, δεν έπαιζε στις ειδήσεις. το είχε η ΕΡΤ, δεν ξέρω ποιο άλλο. Είναι ο Σταθμάρχης Πανικόβλητος. Του λέω, φίλε, ξέρω πρώτη βοήθεια. Να τον βγάλουμε έξω, γιατί δεν είναι καλά εκεί που είναι. Θα πάρει κανένα ρόφι, θα σκάσει. Όχι, μου λέει το πρωτόκολλο, μπήξε δείξει και λέει, έρχεται ένα παιδί, λέει, με διασώσει του Ερυθρού Σταυρού. Του λέω να σε βοηθήσουμε να τον βγάλουμε έξω. Αυτό τώρα σε δευτερόλεπτα να γίνεται, έτσι. Τέλος πάντων, κλείνει τις πόρτες και διώχνει τον άνθρωπο με το βαγόνι άδειο να φύγει. Μου λέει, στον επόμενο σταθμό έχει διασώσει και η αστυνομία. Του λέει, για να είμαι αυτό το δύο άνθρωποι, σου λέμε, ξέρω πρώτη βοήθεια, το βγάλουμε έξω. Έχουμε σταθμού τώρα. Μετά μου λέει, θα φωνάξω την αστυνομία, λέει, γιατί εσείς μου λέτε, λέω, ποια αστυνομία, δεν καταλαβαίνεις, σου λέμε. Και οι άνθρωποι, μετά τι γίνεται, κάνουν εκτροπή το τρένο, μας βάζουν περάστερες απέναντι από βάθρα για να φύγουμε. Εντάξει, τις ματιές του κόσμου μπορείς να τις φανταστείς όταν καταλάβουν ότι θα μας πάνε από αντίθετο ρεύμα σε γραμμή τρένου, έτσι. Δηλαδή, και πιο τους αν λες και. Προφανώς, οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Τελικά το τρένο, το άλλο με τον άνθρωπο μέσα τον ανέστητο, είχε σταματήσει 5 σταθμούς παρακάτω. Προφανώς, καταλαβαίνεις. Προσωπικό, πρωτόκολλα, τίποτα. Μου έχει ξανατύχει σε σταθμό μετρό να έχει πέσει γυναίκα κάτω και να είναι ο σταθμάρχης και να λέει έβγαινα από το σταθμαρχείο γιατί είμαι μόνος μου και δεν ξέρω τίποτα. Και είναι έξω από τη σκάλα του σταθμού και δεν φταίω εγώ. Καταλαβαίνεις, δεν γλιτώνουμε. Όλη στη απεργία. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Στο Ρέθυμνο, πού θα είσαι να έρθω από Χανιά εδώ. Στο Άστρο, Παρασκευή 17 του μηνός, στο Άστρο, στο Ρέθυμνο. Τι ώρα αρχίζει. Τώρα μεγάμας, ξέρω εγώ. Μη σε γάμω, μωρέ Αποστόλη, μην τα λες αυτά. Το Άστρο ένα μεγάλο κέντρο είναι. Ένα μεγάλο κέντρο είναι. Λογικά κατά τις 10 αρχίζει. Άρα κατά τις 9 να έρχεστε. Και τι ώρα τελειώνει, κρατάει πολύ. Κρατάει 2,5 ώρες. 10, 12,5 μια θα γυρίσω στα Χανιά, δηλαδή 2 η ώρα. Καλά. Εντάξει, μην πιεις πολύ. Όχι, δεν θα πιω. Και το Σάββατο στο Ηράκλειο. Μακριά το Ηράκλειο. Δεν το λέω για σένα, το λέω για τους άλλους που ακούνε. Νιν και ΑΗ στο Ηράκλειο. Μα ναι, αλλά εδώ από το ραδιόφωνο. Όχι για σένα, εσύ στο Ρέθινο. Γεια σου, Αποστολή. Για χαρά. Για πες μου λίγο για την Κυριακή και την Ηλιούπολη που έχει μια συναυλία διαμαρτυρία λεπτομέρειες. Α, ναι, μην ξεχάσουμε για την Ηλιούπολη, ναι. Λοιπόν, η Πλατεία Τέχνης, μία από τις πλατείες, ας πούμε, είναι και η Πλατεία Τέχνης που έχει πολλές Ηλιούπολη. Διοργανώνει συναυλία διαμαρτυρία με τίτλο Δεν ξεχνάμε, δεν πάμε κι όπου βγει. Αυτή την Κυριακή, ώρα 6 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης. Ωραία, και έχει κάποια συμμετοχή ο Θήμιος αυτό. Ναι, έχει συμμετοχή ο Θήμιος, έχει επιμέλεια της συναυλίας. Ο Θήμιος και ο Φίλιππος. Okay, ωραία, ωραία. Εντάξει, παιδιά, όλοι την Κυριακή στην πλατεία. Όλη την Κυριακή στην πλατεία. Ναι, θα πας. Εννοείται. Ωραία. Να σου πω, έχω και spoiler. Για πες. Θα είναι guest Ιμποφίλιου. Σκληρό. Σκληρό, σκληρό. Τέλεια. Guest Ιμποφίλιου στην Ηλιούπολη. Και Ιμποφίλιου και στην Ηλιούπολη. Όλα μαζί, άστα σου λέω. Αποστολή, γεια. Yeah. Παραγγελιά για την Παρασκευή. Ναι, για πες. 57 χρόνια μετά, γιατί το 1966 είναι η ταινία Υπάρχει και Φιλότιμο, Μαυρογιαλούρος, πασίγνωστη. Εκεί λοιπόν η διαφορά είναι ότι αν δεν συνέβαινε το ατύχημα στο Κωνσταντάρα, δεν θα ενημερωνόταν από το χωριό. Αυτό λοιπόν συμβαίνει εδώ και 57 χρόνια. Οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί ενημερώνονται από τους κρούεζες. Γελάτε, κύριε Υπουργέ μου. Ποδόξα, ο Θεός Παναγία μου. Βέβαια, ο Θεός δεν μπορούσε να στερήσει την πατρίδα από ένα Μαυρογιαλούρο. Δεν ενημερώνονται από το χωριό. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι ο Κατσότης, ο Παφίλης και ο Τσούμπας ενημερώνονται από το χωριό. Οι άλλοι ενημερώνονται από τους κρούεζες. Και συνεχίζεται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Σοβαρή είναι η κατάσταση στο δίκτυο και τη συνολική γραμμή, βέβαια, του ΟΣΕ. Τεράστιους κινδύνους εγκυμονεί η μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας, λειτουργίας και κυκλοφορίας των αμαξοστοιχείων. Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη σηματοδότησης. Εκκρεμεί επίσης εδώ και πολλά χρόνια η συνολική εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Πρόκειται για ένα έγκλημα. Το είχαν περιγράψει οι εργαζόμενοι με τελευταία ανακοίνωση στις 7 Φλεβάρι, που επισήμεναν ότι τώρα έρχεται μεγάλο ατύχημα. Όταν έχεις κόστος και όφελος και σε αυτό βάζεις την ανθρώπινη ζωή, συμβαίνουν αυτά τα τραγικά περιστατικά. Αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να μείνει ατιμό. Από τον κόσμο. Μαύρο λοιπόν στο Μαυρογιαλούρο και μαύρο δαγκωτό. Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάρια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις λανέ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι. Το ποίημα που έπαιξε χθες, το Πάρε Μεταφτάσεις. Ήταν πολύ συντονιστικό και δεν είμαι και γονιός, φαντάζομαι, για αυτούς που είναι γονείς δηλαδή. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Πάρε με, παιδί μου, όταν φτάσεις. Μην αμελήσεις, μην με ξεχάσεις. Εγώ σου πρότεινα να φύγεις με το τρένο. Φοβάμαι το δρόμο, τις ράγες μένω. Φοβάμαι, παιδί μου, πως άλλοι αποφασίζουν ποιοι θα περάσουν, ποιοι θα γυρίζουν. Ζωή μου, η ζωή για μερικούς δεν έχει αξία. Ευτελισμός και απαξία. Μετρούν τα πάντα με το χρήμα. Αν έχεις πέρνα, ιδάλλως γίνε θύμα. πάρε με παιδί μου όταν φτάσει. Μην να μιλήσει, μην με ξεχάσει. Φοβάμαι μην έρθει εκείνη η ώρα που δεν θα ακούσω να λε. Έλα τώρα, μην ανησυχεί για μένα. Στι ράγε κυλάνε χιλιάδε τρένα. Φοβάμαι μην βγει το όνειρο που είδα χθε το βράδυ. Άγγελοι πετούσαν σαν ένα λιβάδι. Κρατούσαν βιβλία στην αγκαλιά του. Με αίμα βαμμένα τα φτερά του. Πάρε με παιδί μου όταν φτάσει. Μην να μιλήσει, μην με ξεχάσει. Το τελευταίο μήνυμά σου που έχει φατσούλα με το γέλιο. Ξανά διαβάζω σαν Ευαγγέλιο. Πάρε με παιδί μου, περνάει η ώρα. Με στην ψυχή μου φορτούνα τώρα. Και η καρδιά μου βαράει να σπάσει. Αχ, να σ' ακούσει, θα το γιορτάσει. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ. Και μια παραγγελιά, γιατί αύριο έχετε απεργία. Το ρε μπαγά θα βάλει ξανά για τα παιδιά, τουλάχιστον. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω. Φάγανε το Λεβέντι, μας το φάγανε δυστυχώς. Ήταν στην Ισπανία, δούλευε και έλεγε για το πόσο προηγμένη χώρα είναι η Ισπανία, δυστυχώς. Να μην ερχότανε ποτέ. Διώχνουμε τα παιδιά μας έξω να δουλεύουν και έρχονται εδώ και τα σκοτώνουν. Μια ανάσα, γυρεύω για να γιάνω. Παιδιά πληρώσανε 50 εισιτήρια θανάτου. Νέα παιδιά, ο αδερφός μου ήταν 15 χρονών. Το καταλαβαίνετε αυτό, είχε τη ζωή μπροστά του. Και κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφέ. Για το χαμένο μου παγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον πλέω. Αποστόλη, εσύ. Ναι, ναι. Μπράβο. Σε παρακαλώ. Μια παραγγελία την Παρασκευή μπορείς. Βάλ το stage, ρε μαλάκα, εκεί πέρα που είναι και λέει τα αποστολίκια και εκεί αυτό. Και βάλε το σημειατό που ταιριάζουν οι φωνές. Βάλ το, κάνε μια δουλειά καλή. Ας το διάλειμμα. Εσύ έχει χτύρα από το χάμο. Εμείς αν έχουμε μερίδιο ευθύνης, ποτέ δεν αρνηθήκαμε να την πάρουμε. Το όλοι φταίνε δεν ισχύει. Ρε που πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Άρα δεν φταίτε. Το όλοι φταίνε δεν ισχύει. Ναι, πιστεύω ότι δεν φταίμε. Ρε μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα μιλήσει σοβαρά. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Ρε αρχή, μπορεί να μου δώσει κάποια συνέχεια. Για όλα αυτά αισθάνεστε ευθύνη. Για αυτά δεν αισθάνομαι ευθύνη. Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσύ και το λιβανιστήρι. Εσύ κοιμόσασταν ήσυχο, δηλαδή, κύριε Σπίρτζη, ότι η επιθυμία σα τα τρένα ήταν ασφαλή. Ναι. Αντε και γάμο το σπίτι σου, γάμο αρχή. Δεν το πιστεύω να με χλευάζει. Σα εχαζεύω, δε χαπαριάζεις. Πρότεινε μου κάποια λύση, δε θα σου παρακοστήσει. Έλα, Αποστολή. Θέλω να βάλεις όλους αυτούς τους σοφούς που μιλάνε και λένε μαλακίες. Αυτός λοιπόν ο Καραμαλής, αυτή η κυβέρνηση δια της παραλήψεως και δημιουργώντας προβλήματα γενικά στην κοινωνία σε όλους τους τομείς, πήρανε ραφάλ. Τα οποία δεν τα έχουμε πάρει, ένα-ένα έρχεται. Και σηκώσανε με τη μία όλη την άμυνα από τα νησιά. Ποιον βοηθάνε, τους Τούρκους. Πήγανε και κάνανε συμφωνία με τους Ιταλούς. Πάνε οι ψαράδες οι Ιταλοί στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά και ψαρεύουν τη μοναδική γαρίδα που υπάρχει στην Ευρώπη. Μέσα στην ΑΟΣ τη δικιά μας. Στα παράλια. Χαρίσανε στους Αιγύπτιους ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο ήταν του λαού. Όχι των λαμογιών, του λαού. Και βγαίνει ο άλλος ενώ έκανε συμφωνίες και λέει: μη θα βγάλουμε πετρέλαιο. Τι λες, μωρή, που δεν θα βγάλεις πετρέλαιο. Τι είναι δικό σου, είναι. Και αυτές όλες που κάνουνε, όταν θα έρθει μια δημοκρατική κυβέρνηση, θα τους χώσει μέσα. Παντού, σε κανένα τομέα, όλοι αυτοί οι άριστοι είναι άρρωστοι. Είναι για του ξινούρι. Κανένας δεν είναι λογικός. Μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Για τα δρομολόγια που κάνει η Hellenic Train και ντρέπομαι. Που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα. Όλοι φταίμε. Και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Και να βρεις και τον Γεωργιάδη που κατηγορούσε όταν ήταν στο Λάος τον Μητσοτάκη με τα αυτοκίνητα που το έλεγε μέσα στη Βουλή. Ότι αυτός πάει με τα πόδια και ο άλλος. Την άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω κι εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και να διαθέσω το βουλευτικό μου αυτοκίνητο προς χρήση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως επίσης να δώσω και τις όποιες αποδοχές. Από τις επιτροπές των αξιότιμων αυτών συνάδελφων. Δεν δέχομαι, κυρίες και κύριοι, ότι ένας τόσο ικανός συνάδελφος, ένας τόσο άξιος συνάδελφος, θα πηγαίνει με τα πόδια στις υποχρεώσεις του. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι έχει κάνει τη θυσία για τον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης και θα κινείται με τα πόδια και εγώ θα έχω αυτοκίνητο. Θα δώσω λοιπόν το αυτοκίνητό μου στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη για να μπορεί να κάνει το άξιο κοινοβουλευτικό του έργο αυτός ο σπουδαίος κοινοβουλευτικός άνδρας, ο οποίος πρέπει να έχει όλα τα εφόδια για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Αλλά λέω πρέπει να μείνω σοβαρό, αλλά δεν μπορώ. Και να βάλει και μια απόφαση του Μιτσοτάκλερ, του Μπεν Σαλόμ, που έδιωξε τις καθαρίστριες και ήθελε να γίνουν ελεύθεροι επιχειρηματίες. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Θα δημιουργήσετε μια ομάδα εργαζομένων σε μια πόλη, ας το πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς. Εμείς θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους, υπουργέ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτούς έχουμε που με ληστεία μας κλέμουν την ψήφο. Γιατί δεν κυβερνάνε αυτοί, κυβερνάνε οι 50 βουλευτές που πήρανε με το σουπλί στο ξεύγαλμα από το σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό βγαίνουν οι κερίδιδες και όλοι οι μαλακίδιδες αυτοί και λένε όλα αυτά που λένε εις βάρος του λαού και της χώρας. Βλέπετε ότι το χρηματιστήριο πέφτει και βλέπετε ότι υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί μόλις αμφισβητήθηκε η κυριαρχία Μητσοτάκη. Εγώ σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Όπου το μήνυμα είναι προσέξτε, μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Αφήνω πίσω το σαματά και τους ανθρώπους. Γεια σου Αποστόλη, είμαι ο Κώστα από το Εγάλαιο. Γεια σου Κώστα. Θέλω να θυμίσω κάτι. Θύμισε. Το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφτιαξε ένα νόμο ότι η Ιταλική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να δίνει αποζημιώσεις. Έτσι για τις ζημιές που γίνονται. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας έχει πει τι συμφωνία έχει κάνει με τον Ιταλικό αυτό όμιλο για την ιδιωτικοποίηση της Τρένοσε. Τι ακριβώς έχει νομοθετήσει. Αυτό μας το έχει κρύψει. Και τους ρωτώ γιατί το κρύβεται κύριε. Δεν είμαστε λέει υποχρεωμένοι. Λέει, να δημοσιεύουμε τις συμβάσεις. Γιατί κύριε, τι βρωμοδουλειά έχετε κάνει κύριε του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτή τη σύμβαση εσείς. Ο νόμος 7511. Βάλε φίλε ένα τραγούδι να το βρεις. Η Μίζα με τον Κοντογιάννη. Και όποιος κατάλαβε τι είπα κατάλαβε. Μίζα παίρνει ο δήμαρχος. Μίζα και ο αντιδήμαρχος. Το μερίδιο ευθύνης ίδιο στον πολίτη που ψήφιζε με τον υπουργό ο οποίος έπαιρνε Μίζα. Μίζα θέλει ο νομαρχής και ο περιφερειάρχης. Δεν υπάρχει, επιτρέψτε μου, δωροδοκία που είναι η Μίζα. Μίζα, Μίζα, πάλι Μίζα. Κι ο Κοσμάκης στη Μαρκίζα. Η Μίζα είναι κυβερνητική οδηγία. Πού θα πάει αυτή η χώρα που έχει πάρει κάτι φορά. Και δύο φωνές θέλω να μου αφιερώσεις. Οι φοιτητές των 74 που φώναζαν να κατεβείτε κάτω και τον ακροατή σου που φώναζε να κατέβουμε κάτω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κόψτε τις μαλακίες με τα κλειστά φώτα και τις μαλακίες αυτές. Θέλετε να διαμαρτυρηθείτε. Κάτω όλοι μαζί μας απόγευμα. Κάτω, κάτω γάμο το σπίτι σας. Κάτω να αναπνεύσουμε. Δεν παλεύετε ρε Αποστολιά, δεν κατεβούμε και τώρα. Δεν παλεύετε ρε. Έχω χορτάσει καταραμπακές και ψάχνω τρόπους πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Τι γίνεται. Καλά. Να σου πω, θα κάνουμε μια παραγγελίτσα για την Παρασκευή. Για δώσε. Κόβεις και βάζεις από την πορεία της Κυριακής, από το παλικαράκι αυτό στην Πάτρα, την ομιλία του μαθητή τέλος πάντων. Βρες και βάλε τα πάντα. Και το κολλάζουμε από το μεγάλο μας τσίρκο, το τέλος θα επιμνικεία. Εκεί δεν καρέζει, που φωνάζει κάτι γίνεται, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται, κάτι φαίνεται να γίνεται. Σήμερα το πρωί μαθητές σχολείου μου προχωρήσαμε σε κατάληψη για να δηλώσουμε την οργή μας απέναντι στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη, απαιτώντας να αποδοθούν ευθύνες στους πραγματικούς ένοχους που δεν είναι άλλοι από την κυβέρνηση, τόσο την τωρινή αλλά και όλες τις προηγούμενες. Αυτό που συναντήσαμε σήμερα το πρωί ήταν τρομοκρατία και απειλές από τους καθηγητές που δεν δίστασαν να φτάσουν στο σημείο να δώσουν εντολή στην αστυνομία να συλλάβουν τους ίδιους τους μαθητές. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, ο οποίος βρέθηκα στο κρατητήριο και αστυνομικό τμήμα επειδή άκουσον, τόλμησα να αγωνιστώ. Βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε! Η γη μας χτυπάει με 80 σφιγμούς, ωραίους σαν από παλιό τύμπανο. Κάτι γίνεται! Τόσο εγώ όσο και οι συμμαθητές μου δεν τρομοκρατούμαστε, αλλά πεισμώνουμε ακόμα περισσότερο για να συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας. Κάτι γίνεται! Θα γίνει η οργή μας ποτάμι να τους πνίξει. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα. Κάτι γίνεται!